گلهای رنگ رنگ، برنامه شماره 212. ارکستر گلها به رهبری هنرمند ارجمند روح الله خالقی این بار آهنگی به سمع میرساند که نغمه های ماهور نامیده ایم. در این برنامه اثر پنجه دو پیانیست مشهور ایران به ترتیب هنرمندان ارجمند معروفی و محجوبی را خواهید شنید. گوینده روشنک. که می از شیشه به پیمانه نکردی، با آن که می از شیشه به پیمانه نکردی، در بزم کسی نیست که دیوانه نکردی. نازم سرت شمع که شهری زدی آتش، نازم سرت شمع که شهری زدی آتش، و اندیشه ز دود دل پروانه نکردی. دو بیتی از فروغی بسطامی برنامه را آغاز می کنیم که طی آن ابیاتی از خواجه شمس الدین محمد حافظ به سمع می رسد. هنرمندان ارجمند فاخته‌ای و بنان صاحب دلان را به ترتیب محظوظ می دارند. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند روح الله خالقی است. مشغول رخ ساقی، سرگرم خط جامم. در حلقه میخواران نیک است سرانجامم. اول نگهش کردم، آخر به رهش مردم. وه وه که چه نیکو شد آغازم و انجامم. نازم سرت ای شمع که شهری زدی آتش، و اندیشه ز دود دل پروانه نکردی. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند. جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. محبوب thank you. مجلس ما خود همیشه دل می برد، علن خصوص که پیرایی بر او بستن، علن خصوص که پیرایی بر او بستن. بساط سبز لگد کوب شد به پای نشاط، بساط سبز لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارفانی به رقص برجسته، کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی بساط سبز بدیدند و توبه بشکستند یا دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. Yeah. مشو که چون شم از غی رفت به سوزن دل بر که در کفه موم از سنگ خارا موم از سنگ خارا در کو یه نیک نامی ما را گذار ندادم. گر تو نمی پسندی تغییر ده هزارا، تغییر ده هزارا. وح وح که چه نیکو شد آغازم و انجامم. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.